Harus kalah 14. Harus kan? Supaya. Bagaimana? Μου φαίνεται καλά να κάνουμε τη γεώτηση, αλλά τα 100 χιλιάρικα είναι πολλά νομίζω για τα 200 μέτρα. Γι' αυτό παρόν. Μιλάμε για βραχώδες έβαθες όμως εκεί πάνε. Μα δεν μας αναλύσετε λίγο γιατί μένει, δεν είπαμε κατευθείαν στην πληροφορία πάνε. Λίγα πραγματάκια δεν μας θέτει. Δεν μας θέτει. Δεν μας θέτει. Πόσα μέτρα θα πάνε, μας λέμε 200. Θα πάνε και παρακάτω αν δεν βρούμε στα 200. Αυτά ρωτάμε. Κάποια πράγματα δεν μας θέτει. Θα αυξηθεί το ποσό. Δηλαδή θα αυξηθεί. Τη χρήση που θα έχει αναλάβει όλα τεχνική υπηρεσία. Τα 100 χιλιάρια είναι καλά για τα 200 μέτρα. Και στα 200 μέτρα πώς θα έχουμε 1100 κυβικά. Θα είναι το άνοιγμα 1100 κυβικά που θα έχεις καφές για 1100 κυβικά. Ταιριάζουν αυτά με τα 200. Ναι, εγώ σας κάνω μια ερώτηση. Κάποιος που είσαι πιο ειδικός. Για 200 μέτρα, 1100 κυβικά. Δηλαδή πόσο πλάτος θα έχει η γεώτευση. Πόσο πλάτος θα έχει. Τεχνικά στοιχεία. Θεωρώ αόριστη μελέτη γι' αυτό παρόν. Αόριστη. Παρόν. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Με τη μελέτη θα γίνουν και εκδραγισμοί ενδιάμεση του δρόμου, γιατί δεν μπορεί να πάει το κυκλοτρύπανο. Και θέλουν οι βράχους και τα λοιπά. Δηλαδή τώρα υπάρχουν μετρήσεις δεδομένα ότι θα βρούμε εκεί πέρα. Δηλαδή. Μήπως βρούμε, άμα βρούμε. Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις κατά παράδοση. Οφείλουμε να το διερευνήσουμε, γιατί υπήρχε νερό που ξαφνικά χάθηκε. Λέμε ότι άμα βρούμε πιο κάτω. Αν δεν υπάρχει 100 χιλιάδες για Υπάρχει κάποιος πρόβλημα. Δεν υπάρχει κάποιος πρόβλημα. Υπάρχει κάποιος πρόβλημα. Πάμε στο επόμενο θέμα. Το 10ο θέμα. Έκρηξη πρώτου ανακεφαλαιωτικού πείνα και εργασιών του έργου κατασκευή δικού λίδερ του διαπερίσματος κλέρας. Αυτό το είχαμε αναλύσει την προηγούμενη φορά. Δεν το είχαμε αναλύσει φύσα, το είχαμε αναβάλει γιατί δεν είχε προσπιστεί ο Βλάσης. Δεν μιλήσαμε με καθόλου. Λοιπόν. Είπαμε ότι αυξήθηκαν οι διαδρομές του Σοϊέντου. Με θεωρητική έκθεση θα λέει ξεκάθαρα ότι αυξήθηκαν κυρίως οι διαφορές τιμών που προκύπτουν από την αυτά. Ναι, το έχει πει, ναι. Επίσης, είχε προβλεφθεί η κοπήξη ασφάλου και αποκτήλωση του άγχου σκυροδέματος και για αυτούς τους λόγους προκύπτουν οι νέες τιμές που φαίνονται στον ανακυκλωτικό πίνακα. Επίσης, υπάρχουν κάποιες γνώσεις σε σχέση με τις τιμές της μελέτης, διότι δεν απαιτήθηκαν αυτά τα ποσά για να γίνουν διαδικασίες. Και συνολικά, εν τέλει, γίνεται η απορρόφηση. Δεν υπάρχει διαφορά για να ζητήσουμε περισσότερα χρήματα. Εντάξει, είναι απλά ένα τακτοποιητικό σαφέ σχέση με την αυτομία των εργασιών. Το έφερε του Βλάσπερ. Πρόεδρε, θα πεις τίποτα για το έργο. Το παρακολούθησα από κοντά καθόλου. Αυτό που πρέπει να πω τώρα είναι ότι γίνεται μια δουλειά πολύ σωστή. Είναι ότι πέρα θα είναι. Από όλο τον κόσμο, θέλω να κάνει κάποιο που είπα τα λόγια. Επειδή και πάλι στο Δήμαρχο σε μια συνομιλία που είχαμε θεώρησε καλύτερο για να μην σωθούν τα πάνε ώστε το, να φτάσουν στα ρολόγια οι συνδέσεις και τέτοιου, και είπε ότι δεν θα γίνει, δεν θα τους αφήσει κάποιους να πληρώσουν ένα επιπλέον ποσό που θα έβαζαν την τσέπη της τάξης των 300-400 ευρώ ανάλογα με τα μέτρα που είχε καθένας να πάει. Τώρα είναι καλό να δοθεί στον ίδιο μαζί, σε συμφωνία μαζί, πιστεύω να είστε ενήμεροι και εσείς και τους δύο με τον Βαγγέλη που συζητήσαμε το ΣΕΤ να κάνει αυτές τις συνδέσεις, τέλος πάντων ο ίδιος ο εργολάβος, και γιατί θεωρείται ότι έχει κάνει ένα έργο επιτυχημένο τουλάχιστον. Για να κυρατηριώσει το έργο όσο να γίνουν και συνδέσεις. Πιστεύω ότι και εσείς θα συμφωνήσετε σε αυτό, δεν πιστεύω να έχουν πάλι άλλη γλύση ως προσωπικός. Η αλήθεια είναι ότι είναι όλοι ευχαριστημένοι. Το καλό το αγαπάμε όλοι, Βλάσο. Το καλό το αγαπάμε όλοι και έχουμε πληροφορήσει ότι όντως είναι άριστο το έργο. Ο Δήμαρχος συνέβαλε με αυτό και προσωπικά εγώ θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για το επιπλέον για τις συνδέσεις που έγιναν. Αυτό που είπαμε να μπουν σε όλους ρολόγια γιατί αυτό δεν υπήρχε από παλιά. Αυτό είναι το μόνο. Στην καρδιά Πρόεδρε, δεν. Να ρωτήσω κάτι. Χρειάζεται άδεια από το Νομαρχιακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων για τον ΑΠΕ. Χρήστα, ξέρεις, χρειάζεται. Δεν χρειάζεται άδεια από το Νομαρχιακό Συμβούλιο. Καλώς. Εντάξει, αυτή είναι η ερώτηση θέλω να κάνω. Γιατί θέλω να πω ότι η μελέτη της Σολύνης, γιατί εγώ από αυτά τα πράγματα δεν ήξερα, ήταν μικρές από την αρχή, είπε ο Δήμαρχος, είπε ότι όλες οι παιδιών θα πούν μεγαλύτερες και στο διπλάσιο και τριπλάσιο από αυτά που έλεγαν οι μελέτες, για να μην υπάρχει πρόβλημα. Και σας λέω τώρα ότι στο τέλος, γιατί διαμαρτυρόταν ο γύρος προς τις ιδέες και θα γίνει και από το τέλος θα εξοπλίσουν το Δήμαρχο. Να πω κάτι πάνω σε αυτό. Το ρολόι γιατί δεν τα φτιάξω και καθώς να χαλάμε. Άντε βάζουν τα ρολόι. Χάλασαν τα ρολόι. 50 ρολόι σου, αυτό δεν δουλεύω. Τώρα είπαμε κάτι, τα ρολόγια για την ύλα τα λέμε. Θα τα πληρώσουν κάτι και τα βάζουν. Ναι, πέρα, πέρα από την ύλα. Εγώ τώρα μιλάω για την ύλα. Τα ρολόγια τα πληρώσουν. Τα βάζουν όλα και τα ρολόγια. Εντάξει, αναλώσουμε αυτό. Δεν θα σου πω και χαλάσουν. Πάντως όλο τον κόσμο το πληρώνεις. Ήρθαν, ήρθαν, και πληρώνω τώρα πώς θα πληρώσω, δεν ξέρω. Πάω στο μαγαζί, έχει μηδέν λογαριασμό. Γιατί όμως, γιατί είναι αυτό να κάνω. Να πάρω λίγο το λόγο. Κάτι συμπληρωματικό σε αυτό που είπε. Είναι ευχάριστο ότι έγινε σωστά το έργο. Εγώ θέλω να ρωτήσω τον Δήμαρχο, στο τυχερό, πότε θα γίνει, θα αποκατασταθεί το δίκτυο ίδρυψης. Επιτρέπεται ολόκληρο τυχερό να έχει δίκτυο αμιάντο έστω και σε κάποια σημεία. Δηλαδή με το τυχερό τι θα κάνουμε. Τυχερό, είπαμε ότι εντάξει, το τυχερό αυτή τη στιγμή καταρχήν πρέπει να είναι πολύ δύσκολο. Ό,τι και να είναι, είναι τυχερό όμως. Είναι η έδρα του Δήμου. Ας παδώσει και έχει. Είναι μερικά σημεία που έχει. Ερχόμενο από την Προβατώνα και μέχρι στο χωριό, αμία το είναι. Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι κάτι πρέπει να κάνουμε. Τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Αυτό το οποίο λέμε είναι κεντρικός αγωγός. Είναι κεντρικός για το κεντρικό. Δεν φτάνει. Υπήρχαν θέματα προτεραιότητας. Δεν αμφιβάλλω να ρίξουμε κάποιο, δεν το λέω με αυτή την έννοια, αλλά... Ήταν υπερεπίμονε, έπρεπε να φέρουμε συνδύσεις. Ναι, εντάξει, δεν το λέω από αυτή την έννοια, το λέω με το τυχερό τι θα γίνει. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Δήμαρχε, με το τυχερό υπάρχει κάτι δηλαδή στα επόμενα δύο χρόνια. Αυτό που προβλέπεται να γίνει με το τυχερό που πιστεύω θα ολοκληρωθεί σε δύο χρόνια είναι... Θα γίνει ολοκληρωτική ανακατασκευή όλου του δικτύου άσχετα του παλιού. Ολοκληρωτική. Έτσι. Θα γίνει, δηλαδή, το κεντρική μελέτη τώρα της γίνει σαν προμελέτη που υπάρχει. Υπάρχει δηλαδή κάτι, έχει γίνει κάτι μια προμελέτη. Το σκεπτικό που υπάρχει. Α, το σκεπτικό. Είναι καταγεγραμμένο όλος πάνω. Έτσι το επεξεργάζεται η υπηρεσία, πιστεύω ότι θα γίνουμε όταν θα λύσουμε κάποια άλλα θέματα. Είναι ότι θα γίνει κεντρική δεξαμενή, μία δεξαμενή θα γίνει. Έτσι θα γίνει εδώ στον στρίβοντας για πάνω στον Ακρίτα, όπου έχουμε 80 μέτρα υψόμετρο. Εδώ ενώ στις δεξαμενές έχουμε 30. Δηλαδή, ας πούμε, έτσι. Αυτό... Εκεί θα γίνει μια δεξαμενή η οποία θα είναι 600 κυβικών μίνιμουμ και εκεί θα συσσωρεύονται, θα γίνονται όλα τα νερά του Δήμου, θα έρχουν εκεί. Το ζεστό θα πάει εκεί, το πλοίο θα έρθει για τις λευκήμες, αν θα βρούμε εκεί, όλα θα πηγαίνουν εκεί. Και από εκεί θα μοιράζονται σε όλο το Δήμο, χωρίς ενδιάμεσες δεξαμενές. Θα καταργηθούν δεξαμενές και καιρού κτλ. Ένα μέρος θα είναι αυτό. Και το δεύτερο μέρος θα είναι αντικατάσταση όλων των εσωτερικών δικτύων όπου χρειάζεται. Αυτό είναι πρόεδρε. Αυτό δηλαδή είναι. Πρόεδρε, ακόμη μια ερώτηση που είναι ζήτημα πρώτη. Μια ερώτηση που με γεννήθηκε τώρα. Να την κάνω. Να μην τη χάσουμε. Εδώ στο 3 τύριο γράφει κοπή ασφαλτοσκηνοδέματος. Είχε βάλει 0 προφανώς την προηγούμενη φορά και βάζει τώρα 61. Δεν είχε μπει αυτό στη μελέτη. Δεν είχε μπει. Δεν είχε προβλέψει καθόλου. Καλά, μελέτη χωρίς να. Κόψε την άσφαλτο, είχαμε γκρι. Αυτά όλα δεν είχαν την τέσσερα. Γι' αυτό το λόγο είπαμε ότι να την τελειώσει τη διαδικασία όλοι αυτούς με το να δώσει τις θέσεις της απέναντι πλευράς και να κόψει τους δρόμους δηλαδή. Αυτό είναι το επιπλέον τώρα που κάνουμε αυτή τη συζήτηση και είπαμε ότι πρέπει να γίνει. Όχι, εντάξει, είμαστε σύμφωνα, τελείωσε ένα έργο. Ένα καλό έργο έχουμε να πηγήσουμε. Να μην το υποστήριξουμε. Για το κεντρικό το αυτό που έρχεται από... Για τα διασταθούν αυτά τα ενέργεια στην ώρα τους, πολύ το μακριβόρο. Με την ώρα τους θα κάνει, τι πρέπει να τα λέμε, μάχε, για να μην μένουν πίσω, γιατί αυτό είναι ουσία σε έργο. Το πιο πιθανό είναι να δεν έχει. Όχι, έχει, έχει από τον Πατώνα προς τυχερό έχει. Καμιά πεντακουσαριά μέτρα είναι. Είναι αυτό σου λέω, αυτό πρέπει, δεν πρέπει να αλλάξει. Αυτό λέω κι εγώ. Μέσα στο τυχερό συνεγισμό δεν υπάρχει. Ο κεντρικός αγώνας αυτός. Εντάξει, αυτό που είναι, και εγώ είπα για αυτό που είναι, δεν είπα για κάτι άλλο. Ναι, αλλά κάποια στιγμή όμως πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα. Σαν με φέρνουμε αποφάσεις για χίλια δυο και εν τω μεταξύ υπάρχουν έργα. Κοίτα, δεν είναι ότι δεν γίνονται. Ότι είναι αυτό το πράγμα που μπορούσαμε ήδη να... Είναι ότι τα πράγματα... Αλλά να φτιάξει και ένα δρόμο. Εγώ δεν βλέπω ότι υπάρχει κινητικότητα. Μπορεί να γίνει. Δεν είναι ότι... Τι θα γίνει. Στην παράταση. Σε αυτό θα μας το πλατήσει περισσότερο. Πότε θα μας δείξουμε να σου λέει. Στην παράταση, πάνε εκεί στην προσδοσία. Στον δρόμο, την τελεύτη να μας πεις. Στην απόφαση του έργου, αστική αποκατάσταση. Στην απόφαση την πήραμε πάντως, βλάσε. Περιμένουμε την εκτέλεση της απόφασης. Θα πας τώρα, μπορείς να πας. Τάγκα, τάγκα, τάγκα, τάγκα. Σχετικά με την αίσθηση των ανθρώπων για παράταση της νομικής προθεσμίας του έργου αστική αποκατάσταση οικισμού Λευκύμης, Τίτρη, Λευκύμης. Η ημερομηνία περαίωσης ήταν 31/8/2008. Προσθέτουμε παράταση ενός μηνός για λόγους των αναπαιρώσεων στην σχέση να παρτεθεί προθεσμία μέσα στην 31/8/2008. Πολλές παραντάζει, τι τι γίνεται με αυτό. Πρόεδρε, να πεις τίποτα. Όχι, ένα άλλο σχόλιο, έτσι. Ναι. Πρόεδρε, εδώ δεν τα έχουμε στα χαρτιά. Τα χαρτιά δεν έχουμε τίποτα, τις εισηγείς, τις στήριξη, τώρα τ' άλλο τίποτα, έτσι. Πού είναι, ρε παιδιά, δεν τα είδαμε. Να τους ελέγξω. Τώρα, αν έκανε καλά το διάδειο, δεν γίνεται. Πήρατε και όλα. Μια ένωση απλή είναι, δεν λέτε. Κάνει έντυσο. Α, έχουμε μια αίτηση. Αυτό που διάβασα είναι ακριβώς, παιδί μου, με θέμα εισήγηση. Ναι, λοιπόν, να το πούμε μια και έξω. Ναι, όχι, δεν ψηφίσαμε για τη Λευκύμη. Παρόν ψηφίζω εγώ. Οι υπόλοιποι ναι. Λοιπόν, ακούστε προσοχή τη χρήση. Είναι τα, όλα αυτά τα επόμενα έργα είναι όμοια, όμοιο περιεχομένο, είναι η πρώτη σκουπιδότοπη. Λοιπόν, είναι η αποκατάσταση των Χαζάρ. Έχουν προχωρήσει οι εργασίες, αλλά έμεινε η φύτευση, η οποία φύτευση πρέπει να ξεκινήσει τώρα που άρχισε να βρέχει, πρέπει να έχει χαμηλές θερμοκρασίες. Διαφορετικά το δεντράκι θα καούν. Μέχρι τις 15 Οκτώβρη για να φυτευτούν τα δεντράκια και να ολοκληρωθούν και οι διαδικασίες με τους λογαριασμούς κλπ. Για να κλείσουν τα έργα όπως πρέπει να κλείσουν. Πόρτες θα κάνουν αυτό. Αυτά τα δεντράκια στις πόρτες θα κάνουν πόρτες. Δεν βλέπω πόρτες σχεδόν. Τώρα για να ενημερωθούν και οι πρόεδροι, αυτό είναι σημαντικό έργο. Κλείσαν σκουπιδότυποι, έτσι. Αλλά πρέπει τώρα σε άλλα χωριά, α πούμε, τι γίνεται στον έργο που τους κλείσαν πριν από εμάς. Κάνατε δροφητεύσεις. Τι γίνεται. Πάντα τώρα οι κάτοικοι δεν βρίσκουν τον παλιό σκουπιδότυπο και θα αρχίσουν και τα πετάνε από εμάς. Και ξαφνικά γίνονται. Και ξαφνικά γίνονται. Μόνο εκεί. Δεν ξέρω τι πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο. Να στείλετε και το... Γιατί θα μην κάνουμε το κακό χειρότερο, δηλαδή. Να στείλετε και το ότι συμπίστη... Σε περίπτωση που επειδή έχει δείξει ένα σκληρότος, αφήσουμε να πετάξει ξεκάθαρα απλά... Βγάλτε πρόστιμο... Πρόστιμο της πιαστή να πετάει σκουπίδια. Κράου. Βαγγέλη, ποιος θα πιαστεί. Ποιος, κάποιος θα πιαστεί, θα τον καρφώσω. Έμεινε Βαγγέλη. Θα τον καρφώσω. Θα τον καρφώσω, εδώ θα έρθει κάτι. Εμείς θέλουμε να ξέρουμε αυτός που βγάζει μπάλα, πού θα τα πάει. Εδώ, ιατρικό. Δουλεύει. Να κάτι όμω θα κρατήσω μέχρι την προεκλογική περίοδο, θα πρέπει να τα πάρω. Να στείλετε του συμπίλικου στη Λίρα, να σβρώξει και στη Λίρα. Να στείλετε μέσα, να τη βγάλετε άκρα. Να για όλα για το. Όχι, πάει στη Λίρα. Στη Λίρα, στο ποτάρι. Εκεί, συγγνώμη, αλλά τα ρίχνουν εντελώς ανεκτικά. Ωραία. Καθαρίστε το, βάλτε μια πινακίδα, απαγορεύουν τα πάντα. Για το 14ο λαό. Τι πινακίδα έχει πάει. Μόνο του για το 14ο θέμα, για την παράταση της Λευκύνης, καλά της Λευκύνης. 15ο θέμα, αποκατάσταση χαρδά Λύρας. 16ο θέμα, αποκατάσταση χαρδά Προβατώνα. Και 18ο θέμα, χαρδά μήπως είναι. Και τον Ελληνισμό και την Τουρκία και εκεί επάνω ο Δήμος Τυχερού έχει προχωρήσει την προηγούμενη απόφαση που είχαμε πάρει για τη Βεζή, δεν είπα να δέχομαι. Πρέπει να γεννάω από τους, δεν ξέρω. Εγώ μόνο άκουσα. Αυτή τη στιγμή αφορά η Δήμος της Φίλου, είναι ένας Δήμος ο οποίος είναι στον ελληνικό πόντο, στο μήκος της Άγκυρας περίπου, εκεί που αρχίζει δηλαδή η Καμπύλη και Σάρα της Μικράς Ασίας. Είναι παραθαλάσσιος Δήμος, έχει πρόσφατα το Πανεπιστήμιο έχει αρχίσει ένας καφές σε ρωμαϊκή πόλη και αντίστοιχο αρχαία ελληνική του 6ου πρώτης του αιώνα και υπάρχει έντονο μοντιακό στοιχείο αυτό είναι γνωστό και εμείς πιστεύουμε ότι είναι πολύ ενδιαφέρον για μας ένα μέρος το οποίο υπήρχε ελληνισμός και υπάρχουν ακόμη άνθρωποι οι οποίοι έχουν σχέση με το Κυριακό Κυριακό. Λοιπόν, αυτά τα... Τώρα τι θέλετε να πούμε, να σας στείλω υπάρχει τρεις μαπάτια. Να σας πω οι στόχοι ποιοι είναι, στην επικοινωνία ανταλλαγής του λεωφορείου σχετικά προγράμματα αστροβάτινας εκπαίδευσης, άλλες δραστηριότητες για την νέα γενιά και την τρίτη ηλικία, ανταλλαγή των προϊόντων, ειδήματα που αποσχολούν ειδήματα αθλητισμού νεότητας, αμοιβές πρωτοβουλίες δράσεων προβλήματα που αντιμετωπίζουν παιδιά νέα και τρίτη ηλικία, διοργάνωση αθλητικών διαγωνισμών, αμοιβές της ψυχικής ομάδας. Στον τουρισμό, ανταλλαγές πληροφοριών στην τουριστικό τομέα, πραγματοποίηση περιηγήσεων και συμμετοχής των πολιτών των δύο πόλεων. Τέταρτο, προστασία περιβάλλοντος, σχεδιασμός εργασιών για την προστασία του περιβάλλοντος. Ανταλλαγές των προγραμμών σχετικά με την προστασία αυτού του περιβάλλοντος. Σχεδιασμός κοινών δράσεων του τομέα και κοινωνισμού, συνεργασία μουσείων και διοργάνωση αρχαίων εκθέσεων, ανταλλαγή εκθέσεων που διοργανώνουν τα βιβλιοθήκες, αποχωρείς λαϊκού πολιτισμού και δύο πόλεων. Αυτό και το δούμε στήριο. Παράταση επειδή του Δεκέμβρου έχει κακοκαιρία. Γιατί τους δεν παράσεις, επειδή του Δεκέμβρου έχει κακοκαιρία. Συνεργασία στο εμπόριο και τα λοιπά. Τελευταία έχουμε μια πρόταση συγκεκριμένη. Με κάποια απόφαση που πήραμε εκεί με τον Δήμαρχο της Φίλου. Με τα δάνεια. Ποια, θα σπάσει τα δάνεια και υπάρχει μια... Το ένα... Τα δυο, τα δένα θα κάνει... Αφορά... Η κεφίλα αυξημένη, ποιο φύγει εδώ. Να γίνει... Τα δύο τρία, θέλει και ένα να κουμάς, δύο πολιτικό στα μάτια. Ένα, όχι πολιτικό, και δεν μπορούμε να πάρουμε. Κάποιος ενός ελληνοτουρκικού συνεδρίου και φεστιβάλ για το πολιτικό κοντιό που θα πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια. Μία φορά στον Πεχερό και μία φορά στον Πεχερό. Και το δεύτερο, η οργάνωση κινηματογραφικού σε φεστιβάλ για τον πολύ γνωστό στην Ευρώπη σχεδόν Πατή Χακίμ, που Ναι, είπαμε.